mosele pene pi ya moi neliki te bapekisa bato balingani nekopoya bakabola bato baponani bolingo epoya basuzi mwana mama yebayaka tako verite mpo nalembi nakoyokaka basanga mama nalembi mpe balobaka mapepo yanga nani nazanga masumu mokingo ya bato botika biso tovanda tomosele pene vi ya vi elingi te bapekisa bato balingani mekopo ya balobaka mape ya balinga botika biso tovanda mosele pene vi ya vi elingi te bapekisa bato balingani ekopo ya balobaka mape ya balinga botika biso tovandaka mwa mama olimbo ya nga na pe akokota te okolimbo ya nga na mai loisa kokota te ayeayongoayeayongo mwana mama omosele pene nga na koyebisa nga na balinga baswe omosele pene yo na mali loisa bolingani omosele pene nga na tie mwana se ya libanga nzambe omosele pene balinga bakoto na soki bolinga euta wapio ngalakaelangaaaliloisaye maliloisaye pekisanga likambo mosusu na yoka ye koisanga likambo mosusu mama omosele pene lokoli nyonso bae omosele pene lokoli nyonso bweo omosele pene ngalakoto nango butu moyo mapela elisi nzambe mwapingo adu elenga nzambe mwapingo bakolo miziki nzambe mwapingo wendoso mwapingo lisi elenga nzambe mwapingo polokamba me babeta miziki bakoyemba lelo na koyebisa omaki ya lusia ye bolingo yanga na nsonga wapinga na kotuna ye mama onakozemba nakozemba yebisanga yango likambo na yebatina ye ngalazembe ngalatuyo ngalazembi ngalatuyo omoselebene mama omoselebene nzambe iya Ura diminio soyo mama Oko singa pe mingi na yepi Oro kutana ya nyoso e moreni Bamba te osu wanga iso pa ya mwabayi Aradi makate Oka nisa nene toba na kinga na yo Sola mama yoko basanga Kutiona mopali na nako Esali nga ipasi na motema Yeba mama ake ye Oh Maria Kukosa, kukosa Sina pe mingi na yebi Oro kutana yonyo soe morani Bamba te ozua nga izo pa ya mwabani Mama Narandi makate Oka nisa lenga toba na kikareyo Sola mama yoko pazanga Ora kutia ora mwabani na nako Esali nga ipasi na motema Yeba mama Joelle, la, la, la, la, la, la, la, la. mokonzi boyoki. Lizie mwana mama, kokama te tango koyoka, polingo nanga nawe. Nalali na mbeto makolela nawe, wana nakanisi okondima nafka. Kenalinga yokoleka yanga inzoto, ona koma lokola losola balance. Bolingo eleke linga natuna. Sio kanye moteba mwana mama kana lelio shiriki na rumba mukezo lange na koma kupanga mutu tangwa kolala obungi na zuwa kane kombo na yondelo sambo ya sikara zubi. Malembe, malembe, Melika Bwiku. Dima sebi mwanoyo. Dima sesi, nalikiyo lesino, nalikiyo Dima tube pangyamuru, dima tube Kai nalikiyo naftaline, nalikiyo Onora tubi mwanoyo, nalikiyo Dima sebi mwanoyo, dima sesi Onora tubi nakisaba, nalikiyo Dima tube pangyamuru, dima sesi Kai nalikiyo mwanoyo, nalikiyo Onora tubi naftaline nalikiyo Onora tubi lesino nalikiye Chuma, chile Malembe, malembe Dima sebi mwanoyo, dima sezi Onora tubi nakisaba nalikiye Chuma. Marie-Jeanne, que toi, mon nom, Marie-Jeanne Aurore.